بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. حديث متفق عليه. از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: آیت المنافق ثلاث، نشانه منافق سه تاست. منافق را با سه نشانه و علامت شناخته می شود. یکم، اذا حدث کذب، هر وقت که سخن گوید دروغ میگوید. انسان دروغگو پس علامت منافقی را دارد. دروغ گفتن یکی از علامت های منافقی است. و اذا وعد اخلف، دویم علامت منافق، هر وقتی که انسان منافق وعده کند خلاف وعدهش میکند، بر وعده کرده خود وفا نمی کند. و سیوم، و اذا اؤتمن خان، سیوم علامت منافق، هر وقتا که در نزد اون امانت گذاری، امانت را براش دهی، البته خیانت می کند، در امانت گرفتهش خیانت می کند. پس هر انسانی که این سه نشانه و علامت را دارد، آن انسان منافق است و آن انسان در اسلام با نام منافق شناخته می شود، که این حدیث متفق علیه است.